Kami datang mengharap cinta. Sang pejuang Nabi yang mulia, Nabi Muhammad, Muhammad, Muhammad, ya Rasulullah. Nabi Muhammad, Muhammad, Muhammad, ya Habiballah. Solat Nabi Muhammad. Kami datang mengharap cinta sang pejuang Nabi yang mulia, Nabi Muhammad, Muhammad, Muhammad, ya Rasulullah. Nabi Muhammad, Muhammad, Muhammad, ya Habib. Rasulullah, Nabi Muhammad, Muhammad, Muhammad, رسول الله نبي محمد محمد محمد يا حبيب الله يا كنجن نبي في كم كرون استقامة برسلوات ما لتقيم موت التقدير تترن قنطان سار النبي اسوار صلي على محمد.